سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب بني إسرائيل وارن کا پوچھو اساں کترا صاف دلیل انہن کے دینا ہے جے کو شک اللہ تعالی جن نعمتن کے مٹائے تو وہ بے شک اللہ تعالی جو عذاب سخت ہے زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب کافرن جی نظرن میں دنیا جی زندگی سونی کئی ہوئی ہے ائی مسکین یہ کرے مسلمانن تے کھلن تھا ائی مومن انہن کا قیامت دی متھے ہوندا ائی اللہ تعالی جے کے گھرے كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبئی مانو ہکڑے دین تے ہوا او اصلاح کیاں پوئے اللہ تعالی نبین کے خوشخبری دیدڑ ائی دیجائندڑ کرے موکلیو ائی انہن تے سٹا کتاب نازل فرمایا انہی لائے جو مان میں فیصلو پن حق جو جن گالن میں انہن اختلاف تے کیو ائی کتاب میں بے کے اختلاف نہ کیو مگر جن کے آسمانی کتاب ملیو وہ بھی ان کا پوئے جنہیں وطن صاف دلیل آیا پان میں سرکشی جے کرے پوئے اللہ مومنن کے پنجے حکم سا حق جی گال دکھاری جے میں وہ اختلاف کندا ہوا اے اللہ تعالی جے کے چاہے سہے رستے تے ہلائے چھو ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب چھا تواں سمجھو تھا بشت میں داخل تھی ویندا ائی انیا تواں تے اگے نومت جڑا مثال نہ آیا انہن کے پوتی مسکینی ائی بیماری اس طرح جو پریشان کیا ویا تاں جو رسول کریم ائی جے کے مومن سان گڈ ہوا انہن چیو اللہ جی مدد کرے جی خبردار بے شک اللہ جی مدد ویچی آئے يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم اے حبیب تاں کا پوچھن تھا چھا خرچ کن تاں فرمائیو جے کو مال نیکی میں خرچ کریو تو وہ ماں پیر ایں ویجن رشتہ دارن ایں یتیمن ایں مسکینن ایں مسافرن دے لائے آئے ایں تواں جکو چوں کم کریو تھا وہ بے شک اللہ تعالی انہیں کے جانے تھو کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم والله يعلم وانتم لا تعلمون تواں تے جہاد فرض کے ویو ہے ائی یو تواں کے ناپسند ہے ائی قریب ہے جو تواں کے کاشے بری لگے ائی وہ تواں لائے بہتر ہو جے ائی قریب ہے جو تواں کے کاشے بنے ائی وہ تواں لائے خراب ہو جے ائی اللہ جانے تو ائی تواں نہ تھا جانو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تمام ها اے حبیب معزز مہینن میں جنگ کرن لائے سوال کن تھا تا فرمایو انن میں وڑن ودی کو نہ آہے اللہ جے رستے کھا روکن انہی تے ایمان نان مسجد حرام کھا روکن انہی میں رہندڑن کے باہر کڈن اللہ تعالی وٹ ان کا وڈو گناہ آہے شرک قتل کا وڈو گناہ آہے اوے ہمیشہ تواں سان وڑندا رہندا اس تائیں جو تواں کے پنجے دین کا پھیرائیں جیکڈھن پہنچی سکن ऐं तव्हां मां जेको पंहिंजे दीन खां फिरंदो उहे काफ़र थी मरे थो त उन जा चङा अमल दुनिया ऐं आख़िर में बातिल थी वेंदा ऐं उहे दोज़खी आहिनि ऐं उन में उहे हमेशह रहंदा. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. बेशक जिन माण ईमान आंदो ऐं अल्लाह ताला जे वाट में हिजरत ऐं जिहाद कई उहे माण्हू अल्लाह ताला जी रहमत में उमीदवार आहिनि ऐं अल्लाह ताला بخشندڑ باجارو آهي. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. اے حبیب تمام کا شراب جواب آب سوال کن تھا تمام فرمایو انن بنی میں وڈو گناہ ہے مان لائے کچھ دنیا جا فائدہ با ہے ऐं उन्हनि जे नफ़नि खां उन्हनि जो गुनाह तमामु वॾो आहे ऐं हे हबीब तव्हां खां सवाल कनि था छा ख़र्च कनि तव्हां फरमायो जेको ज़रूरत खां वधीक हुजे ख़र्च करियो अहिड़ी तरह अलाह ताला तव्हां लाइ आयतूं बयानु करे थो इन लाइ जो तव्हां दुनिया ऐं आख़िरत जा कम सोचे सम्झी करियो ऐं हे हबीब तव्हां खां यतीमनि जा अहकाम पुछनि था तव्हां फरमायो उन्हनि जो इस्लाह बहितर आहे ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे पाण सां मिलायो त इहे तव्हांजा भाउर आहिनि ऐं अल्लाह ताला ॼाणे थो फसादी खे नेकोकारनि मां ऐं जेकॾहिं अल्लाह ताला घुरे त तव्हांखे तकलीफ़ में विझे बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वारो आहे. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أي مشرك عورتن سان نکاح نہ کريو جيستائين مسلمان نہ ٿين ۽ بيشڪ مؤمن باني مشرق عورت کان بھلی آهي جيتوڻيڪ اها توهان کي وڻي ۽ مشرقن جي نکاح ۾ نہ ڏيو جيستائين اهي ایمان نہ آن ۽ بيشڪ مؤمن بانو مشرق کان بهتر آهي جيتوڻيڪ اهو توهان کي وڻي اهي دوزخ لاءِ سڏن ٿا ۽ اللہ تعالیٰ پنهنجي حڪم سان بيشت ۽ بخشش جي طرف پڪاري ٿو ۽ پنهنجون آيتون ماڻهن لاءِ بيان فرمائي ٿو تہ من اهي نصيحت وٺن. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أي طوانتا حيث جي متعلق سوال كنتا تمام فرمایو یہ خراب شے آہے पोइ हेज़ जे ॾींहनि में औरतुनि खां जुदा रहो ऐं उन्हनि जे वेझा न वञो जेसि ताईं पाक न थियनि। पोइ जॾहिं पाक थियनि पोइ उन्हनि वटि वञो जंहिं जाइ तां ख़ुदा ताला तव्हांखे हुकुम ॾिनो आहे। बेशक अलाह तोब कंदड़नि ऐं पाकाई कंदड़नि सां मुहबत रखे थो। نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين تمام جو عورتوں تمام لائے پوک آئیں وہ پانجی پوک میں اچو جیڑی طرح تمام کے بنے پانجی لائے چنگائی جو کم پیر ہی کرے اللہ کھڑ جو یقین کرے तव्हांखे उन सां मिलणो आहे ऐं मोमिननि खे ख़ुशख़बरी ॿुधायो। ऐं अल्लाह ताला खे पंहिंजे कसमनि जी आड़ न बनायो जो नेकी ऐं परहेज़गारी ऐं माण्हुनि में सुलह कराइण जो कसम खणो ऐं अल्लाह ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे। لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله تعالى توهان کي نٿو پڪڙي انن قسمن ۾ جيڪي بنا ارادي جي زبان مان نڪرن ٿا ها انهي تي پڪڙ فرمائي ٿو جيڪي ڪم دل سان ڪريو ٿا الله تعالى بخشيندڙ بردبار آهي للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم جيڪي ماڻهو قسم کڻن ٿا ته پنهنجن عورتن ڏانهن نه ويندا انهن کي چين ۾ جي مهلت آهي او جيڪڏهن ان دوران موٽيا ته بيشڪ الله بخشيندڙ مهربان آهي وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ۽ جيڪڏهن छॾे ॾियण जो पको इरादो कयो अथनि पोइ बेशक अलाह ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे। والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم اي طلاق جن عورتوں تن هيزن تائیں پنج نفسن کے روکین ان اللہ حلال نہ ہے جو لکائن وہ جو اللہ تعالی انہن دے پیٹن میں پیدا فرمایو ہے جے کنے وہ اللہ تعالی قیامت دی تے ایمان رکھن تے انہن جا مرد وزیق حقدار ہیں انہن دے موٹان دے وقت میں بشرطے کہ نیکی جو ارادو رکھن تھا عورتن جا مردن تے شریعت مطابق حق ہیں جیہ مردن جا عورتن تے پر مردن کے عورتن تے فضیلت ہے اللہ تعالی غالب حکمت وارو ہے۔ الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون طلاق تا فقط بدفع آهي پوءِ نيڪي سان روڪڻ آهي يا احسان سان ڇڏڻ آهي ۽ توهان کي حلال ناهي جيڪو ڪجهه توهان عورتن کي ڏنو آهي ان مان ڪجهه واپس وٺو مگر جڏهن زال ۽ مرس کي خوف آهي ته الله جون حدون قائم نه ڪري سگھندا پوءِ جيڪڏهن توهان کي خوف آهي ته زال مرس الله تعالى جون حدون قائم نه ڪري سگھندا پوءِ انهن تي گناه ناهي جو کچھ بدلو ڏي طلاق ڏي يي الله تعالى جو حدون آهن او انهي کان اڳيا نه وڃو ۽ جيڪي ماڻهو الله تعالى جي حدن کان وڌي وڃن ٿا وهي ظالم آه. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون हाणे इहा औरत उन लाइ हलाल न आहे जेसि ताईं ॿिए मुड़ुस सां निकाह करे गॾु न रहे पोइ ॿियो मुड़ुसु जेकॾहिं उनखे तलाक ॾिए त उन्हनि ॿिन्ही ते गुनाह न आहे जो पाण में मिली वञनि जेकॾहिं यकीन अथनि त अलाह जूं हदूं क़ाइमु कंदा ऐं इहे अलाह ताला जूं हदूं आहिनि जिन खे अक़ुलमंदनि लाइ बयानु फ़रमाए وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم اي جڏه توهان عورتن کي طلاق ڏيو پوءِ ان جو وقت پورو ٿيڻ تي پهچي انهن کي شريعت مطابق روڪيو يا نيڪي سان ڇڏي ڏيو انهن کي تڪليف ڏيڻ لاءِ نه روڪيو جو حد کان وڌو ऐं जेको ईअं करे थो उहो पंहिंजो ई नुक़सान करे थो ऐं अल्लाह ताला जी आयतुनि खे मज़ाक न बनायो ऐं यादि करियो अलाह जी नेमत जेका तव्हां ते आहे किताब ऐं हिकमत तव्हां ते उन लाइ नाज़िल फरमायाई जो उन जे ज़रिए नसीहत हासिल करियो ऐं अल्लाह ताला खां ख़ौफ़ करियो ऐं तव्हां यकीन करियो बेशक अलाह ताला हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر ऐं जॾहिं तव्हां औरतुनि खे तलाक ॾियो पोइ उन्हनि जी इज़त पूरी थिए त पोइ न रोकियो उन्हनि खे निकाह करण खां सदन मुड़ुसनि सां जंहिं वक़्तु पाण में शरीयत मुताबिक़ तदामत हुजनि इहा नसीहत तव्हां मां उन लाइ आहे जेको अलाह ताला ऐं क़यामत ते ईमान रखे थो इहो तव्हां लाइ ज़्यादा साफ़ ऐं बिल्कुलु पाक आहे الله تعالى جانے تو تمام نتھا جانو والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي ماو بانجن بارنك पूरा ॿ साल खीर पीआरनि इन लाइ जेका माउ खीर जी मुदत पूरी करणु घुरे ऐं पीउ ते उन्हनि औरतुनि जो खाराइण ऐं ढकाइण आहे शरीयत मुताबिक़ माण्हू खे संदसि वस खां ज़्यादा तकलीफ़ न ॾिनी वञे नथी तकलीफ़ ॾिनी वञे माउ ऐं पीउ खे संदसि ॿार बाबति ऐं वारस ते बि साॻिया हक़ आहिनि पोइ जेकॾहिं माउ ऐं पीउ पाण में राज़ी थी मशवरो करे ॿार जो खीर छॾाइनि त उन्हनि ते को बि गुनाह कोन्हे ऐं तव्हां जेकॾहिं इरादो करियो दाइन खां ॿारनि खे खीर पीआरण जो त बि तव्हां ते को गुनाह न आहे जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खे ॾिनो जेको ॾियणो हो शरीयत मुताबिक़ ऐं अलाह ताला खां ॾिजो ऐं तव्हां यकीन करियो बेशक अलाह ताला तव्हांजे अमलनि खे ॾिसंदड़ आहे. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أي تمام جيڪي فوت ٿين أي پنهنجو زالو بيوا ڇڏين اوه عورتون چار مہینا دہ دی عدت میں وہن او جڑے انہن جی عدت پوری تھیے تے انہن تے کو گناہ کونے ان معاملے میں جے کو عورتوں پنجے لائے کن شریعت مطابق اللہ تعالی تواں جے عملن کان خبردار آہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. أي تواتي قناة ناهي उन ॻाल्हि में जो पर्दो रखी निकाह जो पैगाम औरतुनि ॾांहुं मोकिलियो या दिलनि में लिकायो. अल्लाह ताला ॼाणे थो त तव्हां हाणे उन्हनि जो ज़िक्र कंदा, हा उन्हनि सां खुफ़िया वाइदो न करियो मगर शरीयत जे कानून मुताबिक़ ॻाल्हायो ऐं न उन सां निकाह करण जो पको इरादो करियो जेसिताईं इद्दत पंहिंजे अंदाज़े खे पहुचे ऐं तव्हां यकीन करियो बेशक अल्लाह ताला तव्हांजे दिलनि जूं ॻाल्हियूं ॼाणे थो. पोइ उन खां ॾिजो ऐं तव्हां यकीन करियो बेशक अल्लाह ताला بخشندڙ بردبار آهي. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. جن عورتن کي توهان هٿ نه لڳايو آهي ۽ انن لاءِ مهر مقرر ڪيو آهي، جيڪڏهن توهان उन्हनि औरतुनि खे तलाक ॾियणु चाहियो था त तव्हां ते को बि गुनाह कोन्हे ऐं उन्हनि खे टिनि कपिड़नि वारो वॻो ॾियो, दौलतमंद पंहिंजी ताक़त मुताबिक़ ऐं ग़रीब पंहिंजी ताक़त मुताबिक़ ॾियनि शरीयत मुताबिक़, ऐं इहो नेक माण्हू ते वाजिबु आहे. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جن عورتن کي توهان هٿ لائڻ کان اڳ ۾ طلاق ڏني، ان لاءِ ڪجهه مهر مقرر ڪري چڪا هئا، هاڻي ان جو اڌ مهر ڏيڻ توهان تي واجب آهي. جيڪڏهن عورتون پاڻ يا جن جي هٿ ۾ نڪاح جي عقد آهي معاف ڪن، ۽ توهان کي اي مردو زیادہ ڏيڻ تقوا جي قريب آهي، ۽ پاڻ ۾ هڪ ٻئي جا احسان نہ وساريو، بيشڪ الله تعالى توهان جي عملن کي ڏسندڙ آهي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سبئي نمازون هميشڪي سان پنهنجي وقتن تي پڙهو ۽ وچي نماز تاڪيد سان پڙهو ۽ نماز ۾ ادب سان الله تعالى جي حضور ۾ بيهو. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. پوجي ڪڏهن توهان کي خوف هجي ته نماز پيادل يا سواري تي پڙهو، پو جڏهن امن وارا ٿيو پو نماز پڙهو توهان جيئن توهان کي الله تعالى سيکاريو جيڪو طريقو توهان نه ڄاڻندڙ هوا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. أي جيڪي ماڻهو تمام فوت ٿين ۽ پنهنجن زالن کي ڇڏين وہ بھلے پنجن عورتن لائے وصیت کن ایک سال جی خوراک جیئے ہوئے پنجن گھرن ماں نہ نکرن پو جے کریں گھرن ماں نکرن تواں تے گناہ نہ ہے یکی کچھ پنجے لائے شریعت مطابق کن ہیں اللہ تعالیٰ غالب حکمت وارو آئے وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين اے طلاق دین عورتن لائے شریعت مطابق مانی چکی دیانی آئے ایہو پرہیزگارن تے واجب آئے كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون اڑی طرح اللہ تعالی تمام لائے پنجو آیتوں بیان فرمائے چھو من تمام سمجھو ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون اے حبیب شاتوان نجھو بنی اسرائیل جہے گروکے یہ کہ موت جے ڈپ کھان پنجن گھرن کھان نکتا ऐं उहे हज़ारे हुआ पोइ अलाह ताला उन्हनि खे फरमायो मरी वञो पोइ उन्हनि खे ज़िंदा फरमायई बेशक अलाह ताला माण्हुनि ते एहसान कंदड़ आहे पर घणा माण्हू अलाह ताला जो शुकरानो बजा नथा आणनि وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم ऐं तव्हां अलाह ताला जी वाट में जिहाद करियो ऐं तव्हां यकीन करियो बेशक अलाह ताला ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون كيرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سنو کرد دے اللہ تعالیٰ انہی لائے ثواب تمام سنو فرمائے اللہ تعالیٰ رزق گھٹ کرے تو زیادہ دے تو تمام اللہ تعالیٰ دا موٹایا ویندا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين اے حبیب छा बनी इसराइल जे हिकु गिरोह खे मूसा खां पोइ तव्हां न ॾिठो जॾहिं पंहिंजे नबी खे चयाऊं असां लाइ हिकु बादशाह मुक़ररु कर उन ई लाइ जो असीं जिहाद फी सबीला करियूं नबी फरमायो क़रीब आहे जेकॾहिं जिहाद तव्हां ते फ़र्ज़ कई वई तव्हां जिहाद न कंदा अर्ज़ु कयऊं असांखे छा थियो आहे जो अलाह ताला जी वाट में जिहाद न कंदासीं हालांकि असां पंहिंजे वतन ऐं औलाद खां परे कढिया विया आहिनि पोइ जॾहिं उन्हनि ते जिहाद फर्ज़ कई वई त थोरनि माण्हुनि खां सवाइ ॿिया सभई मुंहुं फेराए विया ऐं अलाह ताला ظالمن کے چنگی طرح جانے تھو وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم اي انن کي انن جي نبي فرمايو بيشڪ الله تعالى طالوت کي توهان لاءِ بادشاہ مقرر ڪيو آهي چيائون انهي کي اسان لاءِ الله تعالى بادشاہ ڪيئن مقرر ڪيو آهي حالانڪه اسين انهي کان وڌيڪ بادشاہ ٿين جي لائق آهيون ۽ طالوت مسڪين آهي نبي فرمايو उन ई खे अलाह ताला तव्हां मां चूंडियो आहे ऐं उन ई खे इल्म ऐं जिस्म में तव्हां खां कुशादो कयो आहे ऐं अलाह ताला जंहिंखे पसंदि करे पंहिंजो मुल्क उनखे ॾिए थो अलाह ताला इहसान कंदड़ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. انہوں نے کہ نبی فرمایو بے شک ان کی بادشاہی کی نشانی تاں وٹ پیتی مبارک جو اچن ہے ان میں دلی سکون ہے تاں جے رب دے طرفاں ائی متبرک شیوں جے حضرت موسیٰ ائی ہارون دے خاندان میں رہل ہوں انہی تبرک کے ملائک کھڑی ایندا بے شک انہی میں تاں لائے وڈی نشانی ہے جے کرے تاں منیدڑ آیا. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. پوئے جڑے طالوت لشکر وٹھی شہر کھاں باہر نکتو یائی بے شک اللہ تواں کے ایک نہر سان آزمائندو پوئے جن انہی جو پانی پیتو وہ منجو نہ ہے ائی جن پانی نہ پیتو وہ بے شک وہ منجو ہے سوائے ان کے جو ایک لپ پانچ ہاتھ سے بھرے پیے پوئے تھوڑن مانوں کا سوائے بین سبنی پانی پیتو وہ جڑے طالوت ان سے گد مسلمان نہر پار کرے ویا چیاؤں اساں کے اج جالوت ان کے لشکر سے وڑھن کی طاقت نہ ہے انہوں نے جن کے اللہ تعالیٰ سے ملن جو یقین ہو کتنی تھوڑی جماعتوں وڈن جماعتوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فاتح تھیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے سے گد ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اي مسلمان جڏهن جالوت ۽ ان جي لشڪر جي سامهون ٿيا عرض ڪيون اي اسان جا رب اسان کي صبر جي توفيق ڏي اسان جي پيرن کي مضبوط ڪر ۽ اسان کي کافرن تي فتح عطا ڪر. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ومسلمانا كافرا في الله جي حكم سان شكس لني أي داود جالوت کے قتل کیا ہے اللہ تعالیٰ داؤد کے ملک نبوت عطا فرمائی انہی کے جے کو پسند کیائیں علم سکھارے جے کر اللہ تعالیٰ کافرن کے مسلمان سے دفع نہ کرے ہاں تلبت زمین میں فساد تھے ہاں پر اللہ تعالیٰ مہربان آہے جہان وارن. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. اي الله تعالى جو نشانيو آهن جيڪي جبريل جي مرفت حق سان توهان تي نازل ڪجن ٿيون ۽ بيشڪ اي حبيب توهان سچن رسولن مان